Proč se o to zajímáš? Odpověděla, ale bylo cítit, že není zcela proti nějakému hovoru. Mluvila silným dialektem, který byl zřejmé v tomto kraji obvyklý. Není tomu tak dávno, co jsem se sám rozhodl zemřít, vysvětloval Zane. Pak se to trochu zvrhlo. Bylo by těžké celé ti to vysvětlit. Teď chci zase zemřít. Jak by mohla smrt zemřít? Smrt může zemřít. Věř mi. Já prostě zastávám tenhle úřad a ten může být tvůj, když. To je děsné. To nebudu poslouchat. Křičela. Zane si povzdechl. Pověz mi, co tě trápí. Věděl o sobě, že není žádný psycholog, ale potřeboval se trochu vzpamatovat a pochopit, o co tady jde. Můj muž mě opustil, řekla vztekle. Po 15 letech manželství. Kvůli nějaké mladší ženě. Já mu ukážu. Podle tvého náboženství není sebevražda hřích. Zeptal se. Zarazila se a chvíli přemýšlela. Asi je, ale. Udělala bys to, kdyby ho nebylo. Co si tím pomůžeš? On ti ublížil a teď si chceš ještě ublížit ty sama. Já jsem žena, řekla s kyselým úsměvem. Podlehnu spíš emocím než rozumu. Zane jí vrátil úsměv a ocenil její humor. Málo která žena je schopna se přiznat k tomu, že se chová nelogicky. Tvá duše byla v rovnováze mezi dobrem a zlem. Tenhle skutek by tě mohl posunout blíž k peklu. Měla bys udělat něco, o čem si myslíš, že je správné, aby ses dostala do nebe. Ach, o tom jsem vůbec nepřemýšlela. Nechci se dostat do pekla, věř mi. Teď si na rozhraní. Spáchala si nějaké zlo a teď, vzdychla. Asi máš pravdu. Já jsem mu dávala co proto. Asi víš, jaké jsou ženské potvory, když se opravdu snaží. Ani ne. Vždycky jsem si myslel, že jsou ženy symbolem dobra a čistoty, přiznal Zane. Většina zla pochází od mužů. Ženy by měly přijít po smrti do nebe, hořce se usmála. Ty hlupáku. Mezi ženami je více zla než mezi muži. Můj manžel chyboval čistě kvůli své mužské nátuře. To já jsem spáchala skutečné zlo. Jak jsem mohla být tak naivní, že jsem doufala, že se dostanu do nebe, tak počkat, upozornil Zane. Neřekl jsem, že patříš do pekla. Řekl jsem ti, že jsi přesně na hraně. Máš šanci se dostat do nebe. Tomu věřím. Můžeš mnohé napravit. Vím to, protože sbírám duše, které jsou na váškách. Jdi a čin dobro po zbytek života a dostaneš se do nebe. Tenhle slib snad stojí za trochu odříkání. To určitě ano, přikývla. Ale jak to bude s tebou? Nepokazil jsi to nějak tím, že jsi mne nesebral a nechal mne jít. To nevím, přiznal Zane. Nedělám to dlouho. Nechci prostě vidět umírat někoho, kdo by mohl žít. Vždyť jsi mne sám žádal, abych tě zabila. Uznávám, že to byla chyba. Uzavřeme spolu obchod. Ty budeš žít a já budu taky žít. Usmála se trochu srdečněji a hned vypadala trochu lépe. Dobrá. Tak platí. Stejně manžela na nic nepotřebuju. Zane vstal. Musím už jít. Mám další schůzku. Doufám, že se už nepotkáme. Podával jí ruku. Přijala podávanou ruku, i když vypadala úplně bez masa. To si budu pamatovat. Potřásla jsem si rukou se smrtí. Zane se smál. Je to určitě lepší než to, co si chtěla udělat. A lepší než co si chtěl udělat ty. Přikývil na souhlas. Vrátil se ke koni a nasedl na něj. Zamával ženě na rozloučenou a odjel. -4. Čaroděj. Hodinky už zase odpočítávaly čas. Tentokrát zbývalo pouze 90 vteřin. Nemáme čas sjíždět tu horu, řekl Zane. Můžeš mě tam odvést rovnou, Mortisi. Hřebec zaržál na souhlas, napěl svaly a vznesl se do vzduchu. Kolem se míhala oblaka, pod nimi ubíhala země, moře a zase země. To byla jízda. Když kůň přistál, byli zase v Americe. Přesně řečeno, byli zpět v Kilvarouhu. Zane znal své město dobře. Je jasné, že i tady lidé umírají a někteří z nich jsou pravděpodobně na rozhraní mezi dobrem a zlem. Není se vlastně čemu divit. Zastavili na bohatém pozemku na předměstí. Kolem zahrady byly masivní železné mříže a v zahradě hlídkovaly dva okřídlení lvy. Byla to krásná zvířata se svalnatými těly a pořádnými pařáty. Tito kříženci lva a orla byli jistě oddáni člověku, který je za pomoci magie stvořil, a představovali proto nejlepší možnou ochranu. Tahle ochranka prozradila Zaneovi o majiteli víc než bohatství kolem. Když však začali strážci ohrožovat Zanea, jeho kůň zvedl jedno ze svých kovových kopyt v nepřehlednutelném varovném gestu. Je jen málo kříženců lva a orla, kteří by se lekli koně, ale tihle dva byli dost chytří na to, aby poznali, že tohle není obyčejný kůň. Zaneovi se nechtělo slézt z Mortise a vzdát se jeho ochrany před těmi příšerami. Zrovna tak mu však bylo jasné, že nemůže s koněm vjet do budovy. Rozhlížel se kolem sebe a objevil nějaký předmět připoutaný k sedlu. Rozdělal úchytky, které zároveň předmět zakrývaly, a spatřil dlouhé prohnuté držadlo, z něhož trčely dva kolíky a na konci byl přidělán kovový břit. Teď bylo jasné, že je to kosa. Zaneměl velice omezené zkušenosti s používáním tohoto nástroje, který kdysi používali farmáři při sklizni obilí. Některé zvláště citlivé kouzelné rostliny trpěly značnou újmu, když byly sklízeny za použití strojů, a proto bylo možno ještě dnes čas od času spatřit tyto archaické nástroje. Většina škol proto věnovala několik hodin praktické výuky těmto nástrojům. To byl také důvod, proč byl Zane snad schopen použít kosu k původnímu účelu, ale neměl ani tušení, jak ji použít jako zbraň. Když vzal kosu do rukou, cítil její lehkost a nádhernou vyváženost. A když viděl vražedné ostří, pocit nejistoty poněkud polevil. Tento nástroj byl zcela jistě kouzelný a to kouzlo mu dodávalo tolik, co chybělo Zaneovi. Věřil, že síla a schopnosti kosy vynahradí jeho chabé umění. Navíc byla kosa tradičním nástrojem smrtky, smrtícím nástrojem strašného žence, takže byl nyní aspoň kompletní. Kůň zastavil a Zane se stoupil. Ano, teď byl smrt a stál tu se svým smrťáckým nástrojem. Začínal tomu sám věřit. Snad bude schopen vykonávat svůj úřad, jak se sluší a patří. Zbývalo 30 vteřin. Vykročil k domu. Obě příšery roztáhly křídla a zastoupily mu cestu. Zaujaly hrozivé pozice s hrůzně rozevřenými zobáky a roztaženými pařáty. Z jejich hrdel začalo vycházet hrůzostrašné sípání. Zane si přitáhl pevně svůj plášť kolem těla a výhrůžně vystrčil kosu. Obě příšery kousek ustoupily, protože měli zjevný respekt před jejím ostřím. Vykročil proti nim a pozoroval situaci pouze úzkou štěrbinou ve své kapuci. Vyšlo to. Možná se ty příšery nebály ničeho živého, ale každý tvor se bojí smrti, jakmile ji pozná. V okamžiku, kdy se na hodinkách objevila nula, vstupoval Zane do hlavní místnosti v domě. V pohodlném křesle tam seděl starý muž. Zadrž na chvíli, smrti, řekl muž. Rád bych si s tebou popovídal. Nemáme už čas, odpověděl Zane a už skoro nebyl překvapen jako poprvé, že ho lidé poznají a oslovují ho přímo. Bylo jasné, že když si to někdo skutečně přeje, je schopen s ním komunikovat. Muž se usmál. Měl bych ti říct, že jsem čaroděj 32. kategorie. Moje jméno ti nic neřekne, protože moje anonymita je zároveň mou ochranou. Mohu na čas zadržet tvou ruku. Ano, i tvou, smrti. Ale já se ti nechci nijak protivit ani s tebou zápolit. Chci si s tebou pouze trochu popovídat. Odlož na okamžik svou zbraň, slib mi chvilku své pozornosti a já ti slibuji, že se ti odvděčím něčím skutečně hodnotným. Chceš snad podplatit smrt? Zeptal se Zane spola uražen, ale ještě víc zvědav, co zatím bude. Odložil kosu a opřel ji o zeď nedaleko dveří. Co mi můžeš nabídnout? Už teď jsem ti dal víc, než si myslíš, odpověděl čaroděj. Ale vyjádřím svůj návrh přesně. Zastav na 5 minut své hodinky a když pak nebudeš chtít v diskuzi pokračovat, odevzdám se ti se vší úctou. Na oplátku ti mohu nabídnout lásku své dcery. Tím Zanea nijak nepotěšil. Hořkost nad tím, jak zbytečně ztratil Angeliku ve prospěch podvodného prodavače kamenů, byla stále ještě příliš živá. Co je smrti do žen? Zeptal se Zane. Za maskou smrti zůstáváš stále mužem. Ani smrt nechce být sama. Co mám udělat pro muže, který je ochoten obětovat dceru za pár minut života? Zeptal se Zane odmítavě. Zvláště když ten muž chce obětovat dceru někomu, kdo zabil svou matku, souhlasil čaroděj. Zane zmáčkl stop a zastavil tím čas, který už stejně přeběhl pravou chvíli. Poslouchám tě, čaroděj, procedil mezi zuby. Měl bych ji zavolat, prohlásil čaroděj a zaklepal prstem na opěradlo křesla. Ozval se zvuk malého zvonečku. To Zane nečekal a proto zůstal sticha. Ten čaroděj byl jistě schopný a věci znalý muž, který si dal práci a prošel si Zaneovu minulost. Zane neměl potuchy, proč chtěl do celé záležitosti vnášet svou dceru, ale to byla jeho věc. Možná vypadala tak odpudivě, že by si nikdo nepovažoval za čest se s ní nějak zahodit. Dívka vstoupila do místnosti. Byla nahá. Vlasy měla schované pod koupací čepicí, bylo zřejmé, že se zrovna sušila po koupeli. Měla štíhlé a pěkně tvarované tělo, ale nebylo na ní nic zvláštního. Byla to normální zdravá žena ve věku asi 20 let. Co se děje, otče? Zeptala se lehkým melodickým hlasem. Nabídl jsem tvou lásku tady tomu člověku, oznámil jí čaroděj a ukázal na Zanea. Rozhlížela se kolem sebe zjevně překvapena. Jakému člověku? Uvidíš ho, když se budeš skutečně snažit. On je nová smrtka. Smrt? Vyjekla s hrůzou v hlase. Tak brzo. Přišel jsi pro mne, ne pro tebe, miláčku. Budu s ním muset za chvíli jít. Chtěl jsem, aby ses s ním seznámila předtím, než mu dám kouzlo lásky s tvým jménem. Zamrkala, dívala se na Zanea a začínala ho vidět. Ale já nemám nic na sobě. Protestovala. Oblečeš se potom, řekl její otec. Chci, abys na něho udělala dojem, aby po tobě začal toužit. Jak si přeješ, otče, řekla snaživě. Ještě jsem nepotkala muže, kterého bych nezaujala, když jsem se snažila, ale nevím, jakou to má budoucnost s někým, jako je smrt. Otočila se a odešla. Stále nevypadala jako něco extra. Zaneovi se zdálo, že jsou oba, čaroděj i jeho dcera, plní povýšené jistoty, že někdo, kdo zastává úřad smrti, musí být lehce zvyklá něčím tak obyčejným. Také ho napadlo, že ztráta Angeliky možná poznamenala navždy jeho vztah k ženám. Chci říct následující, přerušil Zaneovi myšlenky čaroděj. Existuje tady jisté spiknutí, které by mohlo zničit mou dceru, Lunu Kaftanovou. Chránil jsem ji předtím, ale dál už nebudu moci. Proto žádám tebe, aby si chránil ty. To musí být nějaké nedorozumění. Já jsem myslel, že nabízíš lásku své dcery výměnou za 5 minut mé pozornosti. Čaroděj se zasmál. Smrti, ty jsi skutečný cynik. Já vím, že je to zvláštní prosba, ale jsem si jist, že když ji přijmeš, budeš citově vázán a dokážeš ji ochránit jako nikdo jiný. Jak mohu někoho chránit? Zajímal se za ně a cítil, že s ním začínají manipulovat. Já jsem smrt. Máš proto jedinečnou kvalifikaci, ujistil ho čaroděj. Když jsem díky černé magii odhalil podstatu spiknutí proti své dceři, zjistil jsem také, že existuje někdo, kdo by ji mohl ochránit daleko lepším způsobem než já. Udělal jsem všechno proto, abych toho ochránce objevil. Obětoval jsem tomu zdraví a zjistil jsem, že tím vhodným ochráncem si ty. Já. Podivil se Zane. Já jako smrtka mohu pro tvou dceru udělat pouze jedinou věc, kterou by si jistě nepřál. A jako muž, ne jako smrt, nemám žádnou kvalifikaci pro to, abych ji ochránil. To bys měl vědět. Máš pravdu, že jako muž nejsi nijak výjimečný, souhlasil čaroděj. Ale stejně věřím, že máš potřebné schopnosti. Věřím, že porosteš spolu s úřadem, který zastáváš, a dosáhneš v něm hodně. Ty víš něco o tom, jak jsem se k tomu úřadu dostal? Zeptal se Zane. To bylo skutečně zajímavé. To jsem byl já, kdo přesvědčil osud, aby to zařídil tak, že ses stal novou smrtí, řekl čaroděj. Ty si přesvědčil osud. Ty, mám pocit, že ti stále ještě nedošel význam tvé funkce. No, každý jednou zemře. Každý by taky mohl sloužit v úřadu smrti. I když s rozdílnými výsledky. Tato situace vyžaduje tvoje osobní schopnosti. To mi nedává moc smysl. Přiznal Zane. Mám pocit, že to byla zvláštní náhoda, že jsem se dostal. Zmlkl, protože do pokoje vstoupila znovu čarodějova dcera Luna. Měla teď na sobě šaty, udělala si nějaký make-up a rozpustila si vlasy. To byla najednou změna. Vlasy jí spadaly až na ramena, byly kaštanově hnědé a třpitily se tak, že i Zaneovi bylo jasné, že v tom musí být nějaké kouzlo. Její oči, které ho předtím nijak neupoutaly, byly teď velké a krásné. Byly šedé jako kůže ušlechtilého vodního koně nebo dokonce koně smrti. Tváře vypadaly velice svěže, rty byly zářivě smyslné a zuby bílé jak čerstvý sníh. Měla na sobě náušnice se dvěma martovými kameny, které vrhaly tajemné světlo na její šíji. Na sobě měla blůzu bez rukávů, která vypadala zároveň prostě i rafinovaně. Pásek byl široký a posázený mnoha bezbarvými kameny. Její hnědá sukně se hodila odstínem barvy přesně k jejím vlasům a byla tak přiléhavá, že dávala vyniknout křivce stehen. Zane si předtím ani neuvědomil, jak je ta dívka štíhlá. Její nožky v lehkých sandálech vypadaly velice hezky. Kolem krku měla zlatý řetízek, na kterém visel přesně mezi jejími ňadry těžký měsíční kámen. Takové kameny, které bývaly velice pečlivě naleštěny a díky kouzlům se měnily jako skutečný měsíc, byly považovány za symbol ženství. Vypadala teď přímo magicky krásná, jako modelka z nějaké přehlídky. Samozřejmé, že vypadala kouzelně, však to také byla čarodějova dcera, uvědomil si Zane. Je jasné, že na něj udělala dojem, vždyť to všechno byly triky. Nemohl si nijak pomoci, že byl uchvácen, i když to byla stejná dívka jako předtím. Luna teď vypadala, jako by se krásný kámen vyndal z příšeří do plného světla, které zdůrazní jeho nádherný lesk. Předtím byla nahá. Popravdě řečeno, když ji viděl neoblečenou, nijak zvlášť ho nezaujala. Ale je možné, že ani Angelika. Mám ti zatančit? Zeptala se Luna s podmanivým úsměvem. Já tomu nemohu věřit, huhlal Zane. Ale měl bys, řekla rozverně. Vždyť si mé viděl nahou. Zane potřásl hlavou. Já tomu nemohu uvěřit, že by taková krasavice jako ty mohla být nabídnuta někomu, jako jsem já. Tomu nerozumím. Pozor, ona není žádný dárek, poznamenal čaroděj. Lunu si musíš dobít a to nebude jednoduché. Ty teď získáš možnost o ní svést zápas. O nějaký zápas nemám zájem, odpověděl nedůvěřivé Zane. Zdálo se mu, že čím lépe Luna vypadá, tím méně čaroděj nabízí. Taky se mu nelíbilo, že s ním chtěl někdo zase manipulovat. Rozhodni se sám. Kámen lásky je zde. Čaroděj ukázal na malý modrý kámen, který ležel na stolku vedle čaroděje. Nepotřebuju žádný kámen lásky. Zavrčel Zane. Přál si, aby nikdy nespatřil Angeliku. Kolik utrpení by mu to ušetřilo? Asi si mi špatně rozuměl, řekl čaroděj. Tohle není obyčejný kámen, jaký znáš ty a který ti jenom označí lásku. Tenhle kámen způsobuje lásku. Prostě ho držíš a díváš se na ženu, po které toužíš, a ona k tobě zahoří láskou. Takový kámen nenajdeš v nějakém zablešeném krámku. Zane se podíval na kámen s daleko větším respektem. Kdyby vzal ten kámen do ruky a zadíval se na Lunu, tak by se stala jeho otrokyní lásky. Účinek toho kamene je asi omezen na jednotlivá setkání, protože jinak by se majitel toho kamene nikdy nezbavil svých partnerek. Ale stejně by takový kámen znamenal, že by bylo možno získat jakoukoliv ženu. Co to bylo za otce, že nabídl někomu předmět s takovými schopnostmi, aby byl použit na jeho milovanou dceru? Jak ta dívka mohla svolit, aby na ní bylo použito tak značné kouzlo? Děkuji, nechci. Luna lehce pokývla hlavou asi na souhlas. Byla to snad zkouška. Čaroděj řekl, že jeho dcera musí být získána a použití kouzelného kamene je těžko možno nazvat soubojem. Možná, že ten kámen vyvolá vášeň, ale ne lásku. Kdyby si měl vybrat mezi vášní a láskou, dal by za nepřednost lásce.